ای حسین دلبر تڑی ودا نوری ہم دی خلی صحابہ دی لکستوری ای حسین دلبر تڑی ودا نوری ہم دی خلی صحابہ دی لکستوری تد نور جلوی خوری چی پا دنیا شوی رنخ پور شوالا هر خوا او نور پا نوری ستا دا نور جلوی خواری چی پا دنیا شوی رنخ پور شوالا هر خوا او نور پا نوری ای حسین دل بارا تا دی ودا نوری ہم دیخ کلی صحابہ دی لکستوری دغر طول دا جہالت شل دنیا نا بود پرست او ہم بودانی شل مختوری دغر طول دا جہالت شل دنیا نا بود پرست او ہم بودانی شل مختوری ای حسین دل بارا تا دی ودا نوری ہم دیخ کلی صحابہ دی لکستوری تا دمینی پیغام راوڑلو دنیا تا لڑڑ گونا او میری سمسوری تا دا منی پیغام راوڑلو دنیا تا لڑڑ گونا او میری دکڑی سمسوری ای حسین دل بارا تا دی ودا نوری ہم دیخ کلی صحابہ دی لکستوری تا دنیا جمال خایس پتا تمامو قدرتی می دیتا سترگی دوڑا توری تا دنیا جمال خایس پتا تمامو قدرتی می دیتا سترگی دوڑا توری ای حسین دل بارا تا دی ودا نوری ہم دیخ کلی صحابہ دی لکستوری زانتا و غوڑا عاصی عبدالستار ستا دی دنی پزڑگی باندی تل اوری زانتا و غوڑا ستارا ستا دی دنی پزڑگی باندی تل اوری زانتا و غوڑا عاصی عبدالستارا ستا دی دنی پزڑگی باندی تل اوری ای حسین دل بارا تڑی ودا نوری ہم دیخ کلی صحابہ دی لکستوری ہم دیخ کلی صحابہ دی لکستوری